ben ey Adem, ehzâyı yüklüğünde, Adem'in çocukları, Hazreti Adem'in çocukları, bir vücudu, bir bedeni ormanları ehzâyı yüklüğünde, bir vücudunun, bir bedenesi el ayak gibi, göz kulak gibi, bir damak gibi, bir tırnak gibi, bir bedenin ortamları gibi bir Adem'in kusurları. Hazreti Adem'in nesilleri. Bir Adem'in yine bu hele, bir kusurun mayası ve esası tek cevherdir, o da toprak. Hayatla huzurluğu kural. Allah Adem'i topraktan yarattı. Hepimizin aklı, esası, mayası, kökeni, temeli, kabildiği derâni, dîrâni. Eğer sen yeryüzündeki insanların, Müslümanların ezilmesine, uğurulmasına, sönülmesine, sönülmesine, katledilmesine, değilsen, ilgilisen, alakan yoksa, neler arzuluyorsan, beni ne alakadar eder diyorsan, ne şayet inan ve ne hekâlerini, sana vallahi insan demek, adam demek bir şeydir. Aman Allah'ım. Değerli kardeşler, asli insanlar, ruh asası Müslümanların vali diye, eğer uykularınız katmıyorsa, rahatınız katmıyorsa, huzurunuz katmıyorsa, nasılsın efendim dediği zaman hala iyi diyorsanız, vallahi satarım bu cevaba, bu kavram tutarsa. Değerli kardeşler, bu bayağı Ramazan ayındayız. Vallahi İstanbul'da o kadar çok işlenen vakıflar, dernekler, cemaatler, öğrenciler, Ramazan ayını bekleyen yavrular, biraz önce Selman Hocam'ın dediği gibi, daha yeni efendiliğin çocuklar, gelinlerin sahibisi Ramazan'da meclerken, kitap yuvalarda bir araya gelmek söylerken, ben sizin aranızda bulunmayı tercih ediyorum. Bir cümlem var. Kaç defa geldiğiniz için bir cümle gördüğünüz bir kusur var burada. Yani Kur'an rehberliğinde, Kur'an'ın kılavuzluğunda söylemek istiyorum. Allah sahip bir cümlenin sırrı içinde konuşuyor değil mi? Kur'an tekrar ediyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ رَحِيمُ مُؤْمِنَّا اَنْزَقْ وَاَنْزَقْ kardeş. Allah aşkına ne olur? Tarahatle, sadakatle, cesaretle, celadetle anlamamız icat eder. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ bu mümin kelimesi 10 yıl asırdan beri Kur'an'ın o sayfasına, o ayetine, oraya o kelimeyi yerleştiren Allah'tır. El-Mümin veya El-Müminun kelimesi kelimetullah'tır. Aman edelim. Bir kimse bu kelimeyi değiştiremez. Mesela bir adam kapsadıkça ki, اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ اَمَّا Bak bak Allah aşkına. Müminler ancak müminler kardeştir demiş ama nedir aması ne? İnnemel kadiriyûne ihvetin ancak kadiriler, ancak yakçiler, ancak menfilciler, ancak refahçılar, ancak selametçiler, ancak kuşular, ancak kuşular diye Kur'an var tek başa alınır mı? halet görür. وَاتَّقُوا حَبْلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا اللَّهُمَّ بِهِ نَسْتَعِينُ وَلَا نَعْلَمُ مَا يَنْبَغِي لِلْقُرْآنِ مِنْ قُرْآنِ الْكَرِيمِ İki mümin kardeşimiz vardıysa, Müslüman topluluk büyüğünün tatlı sebebi, çok büyük sorumluluğu var. Bu Müslümanları yeniden toparlamanın, barıştırmanın, anlaştırmanın, uzlaştırmanın, üzüleştirmenin çaresine bu millet-i Muhammed bakmazsa, tarz-ı şifayı terk etmekten millet-i tamamı çehrelebilir. Cenaze namazı bir kısmı bunu yapmak lazım. En iyi amel-i ümmet kan kaybediyoruz, ümmetten kaybediyoruz, ümmetin itibarı kalmamış, ümmetin sözü geçmiyoruz. 1,5 milyar Müslüman, 1,5 milyonluk potansiyel koruyamıyor. Olmaz böyle şey, ben imanımı kabul etmez, Kur'an'ımı kabul etmiyorum. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِضَاتِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّهُمْ وَاَعِدُّوا حَزِرْلَيْنْ لَهُمْ دِينِ اِسْمَانْلَرِنَا قَرْشِ حَزِرْلَيْنْ مَسْتَطَعْتُمْ Bizimiz geçtiği kadar takatimizin son sınırına kadar kuvvet ne hazırlayalım ya Rabbi, kuvvet hazırlayın. Kuvvet. Nedir bu kuvvet? Herkes bilir ki, çocuklar bile bilir ki, kuvvetin kaynağı nedir? Vallahi birliktir, vallahi birliktir. Birlik, kuvvet nereden doğası söyleyin? Birlikten doğar. Allah önce bu ayet-i kerimeyle birliğinizi hazırlayın, beraberliğinizi hazırlayın, bir araya gelmeye çalışın, birbirinizi anlayın, birbirinizi kuşatın, birbirinize sarılın diyor, birbirinize sarılın anlıyor. Olmak böyle. Hazretler, bir tane küçük bir taş, küçük bir taşı sokaktan kaldırıp bir elin penceresine atsanız, küçük bir taşı sokaktan bir elin penceresine atsanız, pencereyi tahmin edemez. Ama ben bir küçük ses çıkarım, bir ölçer. Kullanım istedim. Ama 10 tane o taşın, o taş gibi 10 tane taşı, ya 20 tane taşı, bir mendili içine bırakıp mendili bağlayıp o birleşen taşları, mendilin içinde birleşen o taşları kaldırıp o cama atarsanız ne olur? Ne söyleyeyim? Cam kırılığını da parçalanır. Şimdi soruyorum. Sakın taşlar bir araya geldiği zaman kuvvet oluyor da bu Müslümanlar ya bir araya gelse, ya bir araya gelse, ya bir araya gelse ne olacaktır? Allah taşlara kuvvet verirken yapmayın Müslümanlar. Vallahi sorumlusunuz. Vallahi sorumlusunuz. Yapmayın Müslümanlar. Bu davranışların cezasını çekeriz, alır çekeriz. İnne men yurdununa ve Allah mümin kelimesini koydu. O yeter hatın kelime koyamazsın. Hiç istemeyizse, imanında tapusluğu yoksa, yanlışlık yoksa, amel süresiz etrafında iman ediyorsa, Kur'an'ın 6664 ayetinin altına imza taksit ediyorsa, benim de benden değil, şundan değil, falan yerden değil, falan cevap ben değil diye oruç duyamazsın. İnne men yu'minu ve ikbetin ayeti seni kahveder, duyamazsın. Allah'ım ya Rabbi, şu yeryüzündeki müminlerin iftar toplalarında veya iftar saatlerinde toplanabildiği gibi şu Kur'an'ın etrafında toplanmaya ümmet-i Muhammed'i muvaffak ile yarabbim. Kardeşler, Ramazan ayındayız. amenna ve sadaka. Mukaddes bir ay, mübarek bir ay. Efendimiz Yüce Selamlar Akbileri anlattı. Biliyorsun, Ramazan-ı Kerim'si Rabbim Bilal'e bağlandı. Yani ay dediğimiz o kutlu kozmografyanın konusu olan, fizada olan, uzayda olan ve adına kamer denen aya bağlandı. Ay. Bir gün yüzünde ay var, bir de tüm söyleyin, ne yüzünde bir ay var, nedir? İçinde olduğumuz Ramazan ayı. Ne yüzündeki ay hiç önemli değil. Bizim bir içinde hayat yok. Ayda hayat yok. Bir gelin, Kur'an 14 asrı önünde, bir kitap suresinde, bir ayetle, ayın perdesini aralıyor. وَالْكَمَرِ اِذَا اتَّقَرْ وَالْكَمَرِ اِذَا اتَّقَرْ لَتَرْكَ دُنَّا تَبَقًا عَنْ تَبَقًا Arapçada biliyorsunuz bir kelimenin başına vav denir de sonunu ekle okursa katemolu ile miyiyoruz. Mesela Allah kelimesinin başına vav hakikati Allah kelimesinin sonunu ekle okursa ne olur? Vallahi olur. Ne demek Allah'ın yeri olsun? Kamer kelimesinin de başına vav hakikati sonunu ekle okursa kamere yemin olsun. Aman ya! Aya yemin olsun. Allah aya yemin olsun. Allah Celle Celaluhu hayal edilir. وَالْمُقَمَرِ اِذَا اتَّقَرْ İltisal, teşkile bakıyor, iltisal anlamına. Sıla, giriş, geliş başladığı zaman, aydan dünyaya, dünyadan aya, giriş, geliş, iltisal, iltisal, sıla, başladığı zaman aya yeni noktur ki, yeter sebeple, belki de yer sebeple, bir sebeple. Merkep buradan yok. Yani Anadolu'ya merkep derler. Aslında Arapçada olan simar, canlı, organik hayvan, simar. Bu merkez her küçük olabilir. Genç de merkezdir, alt da merkezdir, kütleler de merkezdir. Nedir? Bakalım. Deser sebeple, lan-ı tehdit, ruh-ı tehdit. Arapçada bir dinin başına lan, sonuna da şerkeyle yol geldiğini muhakkak olacaktır. Ve tekrarinle bir vasıtaya girip gideceksiniz, aydan sonra gideceksiniz, tabakan an tabak, bir yüze gelene, bir yüze gelene, bu yüze gideceksiniz. Kurban olduğum Kur'an, onun bir aklı hem tekrarda hem de yeryüzünde neler olacaksınız? Şimdi bu mesela, sanayi üretimlerinin halkalandığı, dalgalandığı dünyalardasınız. En büyük marketlerin olduğu ülkelerdesiniz. Maddi üretimin korkunç yoğunlaştığı yerlerdesiniz. Hala bir bakkaldan bakırsız görmeyenler var. Sizin görmediğiniz şey ama. Görüyorsunuz ki, değil gibi sanayi alemine giren bir devlet var. Hazreti Muhammed Mustafa 14 asır evvel Medine'nin mevveleden parmağını içine doğru uzata vallahi sayıda işte kutlubul ilme velen düştü ilim sizde de olsa ilimle alır ve hükümde de düştü yazın İslam Peygamberi yazın İslam Kımur Peygamberi gördün mü evvel sen Peygamberi ta o günden kim ne olacağını vallahi haberler. Ey Cümmet Muhammed, hey! Öyle bir ay var, şezada, uzayda. Ama esas olan ay, Ramazan ayı dediğimiz ve içinde bulunduğumuz ay. Baştan başa rahmet ayı, bereket ayı, büyük ayı. Tek kelimeyle Kur'an ayı. Ramazan kendisi bir tanta gibi kabul edin. Tantayı açar açmaz içinden vallahi Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Sehru Ramazan ellerini ince fihi Kur'an. Hay Kur'an Hele bizleri çalkalanıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın verdiği son rakamı söylüyoruz. Şu anda Türkiye'de ülkücülük kavgasından dolayı arsa, bina, daire, apartman, yazıhane, mağaza, dükkan, depo, arzı, sıraya uçaydı. Yani ülkücülük gayrimenkul diyorlar. Şunlara da temas ediyoruz. Gayrimenkul kavgası, ülkücülük kavgasından dolayı şu anda mevcut mahkemelerde ne kadar sosyal varmış biliyorsunuz. Adalet Bakanı ağzından söylüyorum. 17 milyon ve 100 bin dava dosyası var. Aman Allah'ım. 17 milyon ve 100 bin ülkeler kavgasına dayalı dava dosyası var. Mahkemelerde. Her dava dosyasında mutlaka iki kişi olacak. Birisi davalı, öbürüsü söyleyip davacı. Mutlaka mahkeme için araba olur. O zaman 17.522 ile çarparsanız 35 milyonun 300'de insan sandık kavgalı, mülkiyet kavgası, mahkemeyi bir dünya hükümet halinde. Böyle memleket kavgalıyor mu? Neyi kavgasını veriyorsun? İşte bunun içini biliyorum. Allah bu tabloya baktı, baktı, rahatlandı. Ada pazarında, gönülde ve tarih mekanlarda mülkiyetin çok olduğu, servetin çok olduğu, sanayinin çok olduğu, var pozisyonu olmayan, erdim denizi olmayan, Marmara gibi gözde, Marmara gibi cüzüde, Marmara gibi kaldırmış, Marmara gibi sanayi şişli bölgede, medyanın çok olduğu, mafyanın çok olduğu, giderin gelenin çok olduğu, çağdaşların çok olduğu, çıplakların çok olduğu, sahillerin çok olduğu, cahillerin çok olduğu bölgede bir zelzele meydana geldi. 45 saniyede resmi sayıları söylüyorum. 100 bin bina gayrimenkul yerleri oldu. 100 bin bina. Hani ülkeye 100 bin mi? 100 bin her şey. Vallahi önce Osman ve evladımız, Osman ve evladımız yaptırdıkları binaların ki onlar konak evlerdi, konaklar bir yere konuyor, bir yere konakların, sarayların, köşklerin, binaların tam tepesine gelen duvarın ortasına bir kısmı Eskilerin kuyruğu gibi bir kuyruğu, bir seramiği o binanın tam dönüşüne oturtulardı. El-Mülkü Sütçeleri, El-Mülkü Billah, bu mülk benim değil Allah'ım. Şuurdu, şimdi o levhayı kaldırmış, o kuyruğu söyledik, efendim Said Bey apartmanı. Peki içinde kardeşim, 45 saniyelik zelzele, 7.4 saniyelik zelzele, mülkün ve mülkiyetin üstüne ait olduğunu bütün cihana gösterdiğini göstermedim. Efendim, bu mülkün de farklı. Zekrenin mülkünün bundan daha mühim bir mesaj olamaz. Benim anlatımı diyorum. İslam'da bunlar Kur'an'ın ve ahadisinde yiyenin üstünde tehlilenmiş, ayıplanmış, her şey yerli yerde konmuş, ilk halka halinde biliyorsunuz, nefis terbiye. Ve yiyenin üstünde tehlilenmiş, ayıplanmış, her şey yerli yerde konmuş, ilk halka halinde biliyorsunuz, nefis terbiyesinde ilk mühim halka var. Seriyat halkası, tarikat halkası, hakikat halkası. Alakay-ı selase, ilk mühim halka. Nefis terbiyesinde mühim harfelerde halkalar bunlar. Bakın, ülke meselesinin ilk halkada öyle tepkilenmiş ki İslam alimleri. İmam Rabbani Hazretleri bakın ne diyor? Şeriatta senin malın senin, benim malım benimdir. İzinsiz alamazsın, çalamazsın, çalışamazsın, da söylemesin. Öyle mi değil? Şeriatta senin malın senin, benim malım benimdir. Haklar belirtilmiştir, sınırlar, helallar, haramlar, sınırlar belirtilmiştir. Tarihan terbiyesiyle, tasavvuf terbiyesiyle, senin malın senin, ben de senin. Ben de sizden teatrıyım. Doğru kardeşler, bunları özünleyelim, özünleyelim. Hiç dünyamıza bunları yansıtalım. Şeriatta senin malın senin, benim malım benim. Okunamazsın, izinsiz. Tarikatta senin malın senin, benimki de senin. Ben tasavvuf ediyorum, feragat ediyorum, fedakarlık ediyorum. Hakikat neyse ne olur kulağınızı verin. Hakikat neyse ne senin malın senin, ne benim malım benim. Hepsi Allah'ın. Neyin kafasını veriyorsunuz? Doğru ancak ümmeti Muhammed'in halinde şehir hikmetimiz yok olacak. Denlerimiz vallahi gittikçe bitiyor. Ülkemizde paramızın değeri kalmadı. İnsanımızın değeri kalmadı. Bir Amerikan dolarını satın alabilmek için 520 bin lirayı kaldırıp atmak zorunda kalıyorum. 520 bin Türk bir Amerikalı ekmek haredendi. Aynı itibarımız, aynı pasaportumuz, aynı yeryüzündeki alnımız. Asıl Kur'an'ı vallahi sualet var. وَكَذَلْ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Arş-ı âlâ titriyor. Arş-ı âlâ titriyor bizim halimize bakarak. وَكَذَلْ تَسْتَبِيلَكُمْ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Yeryüzündeki insanlık aleminin, ben sizi ey Muhammed Mustafa'nın milletleri, sizi merkez ümmet, orta ümmet, tam adil, tam muhtedil, tam muhtedil, israfı olmayan, tehlike olmayan, merkez, bütün dünyanın ekseni, bütün dünyanın ihveni bir millet haline getirdi. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Bütün insanlara örnek olasınız. Herkes sizin paranızı örnek alacak. Sizin üretiminizi, sizin ahlakınızı, sizin tavrınızı, sizin sözünüzü dinleyecek. Yeryüzünün örnekleri olasınız, modelleri olasınız. İnsanlık size bakıp insanlığı örnekti diye ben sizi orta millet yaptım diyor Hazreti Allah. Hayır bu esnafımız. Neremiz örnekti değil mi? Çocuklarımız daima dağılır mı? Soruyorum ceza evlerinde, Almanya'daki ceza evlerinde mahkum olan çocukların, mahkumların din sırasında bizler yer alıyoruz dediler. Sonra Araplar, sonra Araplar. Nasıl oluyor? Bu çocuklarımız ne olacak kardeşlerim? Bu çocuklarımız bize Allah'ın emaneti olan bu yavrular. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا رب والله ذو آية عقلية. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان لم يخالف له أي مخالف لله أي مخالف له الله سبحانه كونوا أنفسكم. Nefsinizi koruyun, ne de yetersizliği koyun. İslami kimliğinizi koruyun. İslami kimliği. Şahsınızı, şahsiyetinizi, ciddiyetinizi, tehlikesinizi, emniyetinizi, kimliyetinizi, ciddiyetinizi koruyun. Gecelere olmayın. Yeter mi? Hayır. Ve ehlinin kürlüğü. Bu kelimeyi Kur'an'a koyan Allah'tır. Bu kelime kendine tutmaktır. Allah'ın kelimesi. Ehlinin kürlüğü. Siz değilinler. Ehlinin iyanesi. Çoluk çocuğunuzu da koruma altına alın. Kendini koruman yetmez, Beytullah'a gitmen yetmez, sakal bırakman yetmez, sarık sarman yetmez. Sen Beytullah'a giderken çocukların gitmediğe gidiyorsa vallahi cehennemizde gitmeyin. Nereye gidiyorsun, ne diyorsun? Kullan istekun ve emirsin, nara ahlisi varken nereye gidiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Hani çocuklarımız, hani evladınlarımız, ya eyyühellezine amenü, la tülhikum tebbâlikum, ve la evlâdikum halikillâh. Ey mühürler, sizin mallarınız, mahtlarınız, gözleriniz, insanlarınız, mekanlarınız, saraylarınız, yazlıklarınız, kışlıklarınız, sonra da çocuklarınız, sizi Allah'ın cizzetmekten alınmıyorsunuz. Hadi bakalım. Hanım kardeşlerim, cennet hanımı olması mümkün olan kardeşlerim, hayatımız akıp gidiyor. Ömrümüz, vallahi duvardaki duvar takdimi gibi her gün bir yaprak bitiyor, bir yaprak bitiyor. Ölüm denen akibete adım adım yaklaşıyor. O çok yakın bize. Adapazarı'ndaki Müslümanlar da öyle kendine çok uzak hissediyorlardı. Gecenin içinde 45 tane güven ediyorlar. Allah mümin olanlarına şehit olmak yetişir sahibi. Evet. Hayatımız akıp gidiyor. Vallahi bizim hayatımız sadece yemekle, içmekle, mutmak, yaşamakla ifade edilen yemek ve içmek insani bir değer değildir. Niye? Hayvanlar ne istiyor? Yemek ve içmek insani bir değer değildir. Ne olur bunu anlayalım. Hayvan sayında okuyor, sen restoranda yiyorsun. Neticede yemek içmek değil mi? Ne fark eder sevgiden başka? Ama bir bahsede mal ediyor. Kulu matrabu ve la tisrifu innehu la yutubu ama israf etmeyin. Onun en iyi manası hıyasında kitab-ı metriye sırrına bakın, aklınız duracak diyor ki yeni içtiğin ama israf etmeyin demekten maksat yiyip içtiklerimizle elde ettiğimiz enerjiyi Allah'ın yolunda harcamaz da keyfinize harcarsanız hayatınızın tamamını israf edilmiş kabul edelim. Aman ya! Hayatımız bozak. Ömrümüz hızla tükeniyor. Bakın ölümün ehemmiyetinden dolayıdır ki çok küçük bir şey ifade edeceğim. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ama ya Rabbi şu ayetlere bak. Allah'ı tanıtan ayetler. Allah'ın tanıtımını yapan ayetler. Çünkü Allah'ı en mükemmel tanıtan şey Allah'ın kendi kitabı olan Kur'an-ı Hakim. Bir kimse Kur'an'ı tanımadan vallahi Allah'ı tanıyamaz. Niye siz Afrika'da imal ettiğiniz malların tamamını onun bunun ayağına mı götürüyorsunuz yoksa tanıtır ismi katalog mu götürüyorsunuz? mallarımızı tanıtmadan pazarlama yapmıyorsunuz. Tanıtma, tanıtım ve pazarlama şirketleri ayında kurmuyor. Bir insan Allah'ı nasıl ve nereden tanıyacak? İşte tebâraken lezîn yehîmîn yehû alâ kulli şeyin kadîm. Bundan daha mükemmel tanıtan yok mu? Ama bitmedi. Ama bitmedi. Bakın ayetin devamına bakalım. Ellezîn, Allah öyle bir Allah ki خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Ama işte bak, Allah öyle bir Allah ki ölümüne eller verir ve hayat hayat verir. Ama dikkat etsiniz, burada bir altınmışın dışında bir hal var. Ayet-i Kerime'de اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ diyor, sonra hayat ediyor. Ölümü başa almış, hayatı sona almış. Normalde ölüm hayattan sonra olması lazım. Ellezî halakal hayâte vel mevte demesi lazım. Niye öyle demedi de el mevte vel hayâte dedi? Ama ya. Ve burada muhteşem. Hemen tefsir alimlerimiz neden Allah önce ölümü sonra hayatı zikrettiği müddetinde ve noktasında 48 tefsir söylüyorlar. 48 tefsir. Bunların her biri say saat kurala sak vallahi yok. Değil bir saatine, tapu saatine kadar burada kalmamız lazım. Ama inşallah zaman olur, mekan olur, fırsat olur, kudret olur, imkan olur. Tepkisi vesilelerle, vasıfalarla sizlerle toplasın, bekleşir, ağlasın, anlasın, konuşuruz. Anlaşan bir dağımız bir madde olamaz. Hatem Kur'an olduktan sonra, Hatem Muhammed Mustafa olduktan sonra, kainat ne gibi Hatem Muhammed Mustafa? Allah'ın Resulü'ne soruyorlar. Nübüvvetten önce, peygamber olmadan önce, Mekke'de en çok hoşuna giden şey ne oldu ya Rasulallah? Malum 40 yaşında yediğinde kendisine gelirdi ama 40 sene Mekke'de Mekke'de her beraber yaşamış. Kirlenmeni, haşa ve sünne haşa, en ufak sahibeye girmeni, lekelenmeni, ne maddi, ne manevi, ne ahlaki, ne beşeri, ne nefsani, bir nefsiye ulanmış. Ve bir kitle tarafına kendisine Muhammed-i Emin gelmiş. Emanet-i Hatem. Yüzyıldan evvel en çok hoşuna giren şey nedir dediklerinde, Yunus'un 33 yaşında Kabe tamir edildiği zaman Hacer-ül Esmer dediğimiz o siyah saçın yerine konmasında sen koyacaksın, sen koyacaksın diye kavga kutu tutmadı. O kutuna beklediler bir hakem seçelim. Kim hakem oldu? Bab-ı Selam'dan Kabe'ye ilk giren kişi onu hakem yapalım dediler. Bir gömle kainatın sultanı Muhammed Mustafa kendini. Kainatın en büyük hakemi. O kadar sevindiler adamlar ki, o kadar sevindiler ki Muhammed'in emriyle. Ve hakemlik yaptı, birbirini öldürmeye hazırlanan kabileleri barıştırdı ve iki bitirdi. Bu çok hoşuma gidiyor benim dedi. Ne var anlatamayacağınız? Ne var çözümleyemediğiniz? Her Kur'an olsun, hem de çözümleyemediğiniz meseleler olsun. Mümkün. Bu Kur'an değil. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الله في القرآن büyük bir tahmin edilemeyecek kadar büyük bir tarım üzerine indirir sevgi. İndir sevgi. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ نَجْرَيْنَا الْجَبَلٍ نَجْرَى بِيُسْلِمِ تَحْمِلِهِ böyle bir dağın üzerine gösterdi لَرَأَيْتَهُ حَدِيثٍ رَسُولٍ مُحَمَّدٍ مُصْطَفًا görürdü ki o dağ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah korkusundan erimiş, darılmış, taklanmış, hiç olmuş. Hani Kur'an'ın bu azametini yüreklerinizde hisseden kaç insan var? Yüreklerinizde bu Kur'an'ın azametini, izzetini, lezzetini, zallımını ve dinle koyarsan, hangi eserlerinizde Kur'an'ın eserleri, Kur'an'ın alimleri, Kur'an'ın mümenlileri, Kur'an'ın müfessirleri nerede, nerede, nerede? Kur'an bizden davet, Kur'an bizden istedi, Kur'an sadece ölülere okutan yüzde şan ifade edilmiş. Aman Allah'ım! Yok, o benimiz etkiliyor. Evine gittiğinde kapatıyorlar, ne olur? Çok hızlı geçiyorum, zaman az. Akşama çok uzaktan gelenler bir sarıha sinirle gireniyor. Nerede bir sarıya? Ramazan sınırlı bir ay. Eyyemen macunda! Hayırlı günler diyeceğim, adını kendisi koydu Rabbim. Evine gittiğinde kapatıyorlar. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ neden Allah mevkulata alıyor? Bak etsin, cevapta konuşayım. Tıbbı-ı Azam'ın cevabı. Ebu'l-i Tıbbı Mali'nin peygamberlerden sonra imanında en yüksek kemale ulaşmış bir zat. Tıbbı diyor ki, soruyorlar, ölüm hakkında ne dersin ya Tıbbı? Ey Tıbbı! Ya ibadetim, ölüm hakkında ne dersin? Doğru, bir ayı katılıyor. Ölüm hakkında ne dersin? Vallahi cevap sorayım sen. Ben böyle cevabını sakta varmış diye. Kur'an ne muhteşem anlamış ya Rabbi. Kaynaksın, yaratıksın, nasıl ölümden hiçbir yasında ya Rabbi. Ya Rabbi, yücülere şu asırda emredeşirler nasip et ya Rabbi. Kur'an'ı anlamayı nasip et ya Rabbi. Dış dünyamızda Kur'an'ın, dış dünyamızda Kur'an'ın varlığını hissettir ya Rabbi. Ne cevap veriyor ki, vallahi nefes aldığım zaman, ölümü nefes aldığım zaman veremeyecek kadar. Verdiğim zaman nefesi alamayacağım kadar ölümü kendime yakın hissediyorum. Beğendiniz mi? Nefes verdiğim zaman alamayacak kadar ölümü kendime yakın hissediyorum. Verdiğim zaman da nefesi alamayacak kadar kendime yakın hissediyorum. Bu hissiyatı taşımadıkça hayatın manası olamaz. Mümkün manası olamaz. Rızkın manası olamaz. İnsanın da manası olamaz. İnsan sadece yemenin ve içmenin mevzulu olamaz, meczulu olamaz, maktulu olamaz, mağduru olamaz, mağlubu olamaz. Yemenin ve içmenin hayatta olmanın bir sebebidir, tayininidir. Eshab-ı Tehid, Kur'an ile sabit, 309 sene mağarada yemeden içmeden vallahi yakadılar. Öyle mi değil mi? 309 sene. Allah neye kaybediyor? Ne diyeceğim ki imana kurmadıkça iftar sofrasında ezan okunmadan, izin verilmeden, saat gelmeden ellerimiz bağlı o sofranın karşısında oturuşumuzun yok mu bir manası? Yok mu bir manası? Biz yine hükmünün yarabbim, senin emrine bile düşünüyoruz, senin hükmüne bile düşünüyoruz, sana kuralda düşünüyoruz, sana ilave düşünüyoruz. Sadece diyor ki, وَمَا خَلَقْتُ بِذِنْنَ وَمَنْتَ اِلَّا لَعْبِينَ O fotoğrafı da ilgiliyor. Vahir kainatın, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَاشْكُرُوا لَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ Allah size de anlattı ki yeryüzünü sizin önünüzde boynunu ve dağları, dereleri, kayları, karvaları, yeryüzünün tamamını sizin emrinize veren Allah'tır. وَالَّذِينِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ سَمِينًا. Nasıl hayvanlar gelip önünüze sana teslim ediyorsa, sizin tekniğinizin kendi sürümlediğin önünde demirmedik dağlar var mı? Açılmadık yollar var mı? Güzellenmedik araziler, tarlalar var mı? Hepsi açılmış, güzelmiş, emrilerimiz. وَالَّذِينِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ. Nerede? Fakat nerede değil? Yatarken niçin yatabiliyordu, nasıl yatabiliyordu? Yatarken niçin yatabiliyordu? Allah'ın Resulü yatağa girmenin akşam normal yatmak için yatağa girmeden evvel, uyumadan evvel 18 madde sayılıyor. Nasıl yatabiliyordu? En verimli, en anlamlı, en dostlu, sırrı, hikmetli nasıl yapacaksın? Hayvanın yapmasıyla insanın yapmasının farkı vallahi daha değildir. Gayedir, öyle mi değil? Nasıl yapıyorsun? Aman ya! Ve cealine levyekul kibâta. Haydi ayetler. Yatağa girmeden evvel o günkü getirdiğin günün sabah namazından yatsı namazına kadar getirdiğin saatlerin, dakikaların ve saniyelerin Allah'a ait haklarını, kullara ait haklarının hesabını, muhasebesini, o günkü hayatının muhasebesini yapmadan yatan hayvan gibi yapmıştır diyor. Dikkatini rica ediyorum. Değerli kardeşler diyor, eğer manevi dünyamız olmasaydı, imanımızda aç olmasaydı, sevk olmasaydı, arzu olmasaydı, iftah olmasaydı, bu 12 günde, bu soğuk günde, kış gününde, tüm mesafede bile dünya kadar gelmezdiniz. Ben sizin yemin olduğunuza zahir hissederek diyorum. İnşallah burada sahil olduğumuz gibi ruh-i cezada da Allah birbirimizin mümin olduğuna birbirimizi sahil eylesin. Yakışmanızı neye göre yapıyoruz? Yakarışımızı neye göre yapıyoruz? Hangi ölçeklere, hangi gerçeklere? Elimize aldığımız buzdolabını, çamaşır makinesini, bulaşık makinesini, elektronik araçları, dijital aletleri soruyoruz. Neye göre çalıştırıyorsunuz? Vallahi mağazalara, marketlere verilen her türlü cihazın, her türlü aletin, her türlü makinenin birer kullanma kılavuzu, kullanma kılavuzu, Almanca, Fransızca, İngilizce, Çince, Arapça, Türkçe kullanma kılavuzu var mı yok mu lütfen siz söyleyin. Bir malın, bir makinenin kullanma kılavuzu olursa, bütün bunları yapabilen akıl ve iradenin sahibi bu insanın kullanma kılavuzu olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, o kılavuz vallahi Kur'an değil, vallahi Kur'an değil, vallahi Kur'an değil. Kitapsız bir alet bile yok bir kadar. Kitapsız bir makine bile yok marketlerde. Kitapsız bir cihaz bile yok hiçbir yerde. Kitapsız insan olur mu? Kılavuzsuz insan olur mu? İnsan tek başına olur mu? Ya Rabbim ve Ya Rabbim. Hangi Kur'an, hangi kılavuz kitap, hangi insan ve Kur'an, insan bir kitaba, Kur'an bir kitaba. Manasıyla, muhtevasıyla, hükmüyle, Mevlana'mızın tekbiri var, ne olur söyleyeyim. Ne olur söyleyeyim, diyor ki, Allah bu alemde iki şey hakkında sifat kelimesini kullandı. Bakın Kur'an'a bak. 30 senedir Kur'an ile Allah son nefesini verince ve Kur'an ile uğraşmaktan mahrum eder. Ne muhteşem insan. Vallahi alimleri diyorlar ki Kur'an okuyan bir insana Esselamu aleyküm ve rahmetullah denir mi cennettir? Sesini çıkmadı. Cennet efendim. Kur'an okursan sonra bir Müslümana sorulsa ki ne yapıyordun? Ne cennettin ki ne yapıyordun? Allah'la konuşuyordun dese vallahi zahir çünkü. Ne zannediyorsun sen? Allah'la konuşuyordun. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الله قوله في قوله لا تخلفوا من رحمة الله وما يريد هذا السبب هل يطلع وصفها لا يجري أين يصول لا يجري يحكي يصول لا يجري يصول لا يجري يحكي خلق يصول Yeryüzündeki mahlukatın manası, maksadı, meramı, hedefi nedir? Vallahi insandır. İnsan olmasaydı ne güneş olacaktı, ne ay olacaktı, ne dünya olacaktı. Bakın, müvellezi zâle hepsi Allah. Dünya sizin için, objeler, eşyalar, maddeler sizin için, biz de Allah için. İllâ liya'budûn, illâ liya'budûn. Aman ya Rabbi, bütün varlıklar insan için, insan da yetkin ki olamaz Allah için. Bu eğitim kaybettiğiniz an insan kaybolur. İnsan sahneden kendini için. Mevlana diyor ki, bu insan kaybı için, bizim öyle geçmeyeyim. İki şey hakkında Cenab-ı Hak sıfat kelimesini kullanıyor. Bir şey dediğiniz gibi, adına bal arısı dediğimiz o küçücük hayvanın ilettiği bal hakkında Allah kitabında şifa kelimesini kullandı. Hangi ayette? Fîhî şifâ-ül minâr. Amin. Bu bir ayet var. İkincisi, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Orada da şifa kelimesi geçmeyi de söyledi. Mal'da da geçiyor, Kur'an'da da geçiyor. Bak işte bu da Mevlana'da sonu çıkaracak. Diyor ki bir insan dünyanın en mutfakta hıfkını süzülmüş akademi mutfakta en pahalı, en kıymetli, en mükemmel, en nefis balını, bal dediğimiz o nimeti bir kavanozun içine doldurup kapağını sıkı sıkı sıkı kapatsa eline de alsa bal alalım elinde ağzını uzatıp diliyle o kavanozun içindeki balı kavanozun dışından yalasa yalasa yalasa o bal o adama şifa olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Çünkü henüz bal anlatamadı. Kapağını açacak, parmağını çengel gibi içine sokup, bal tutan parmak yalar hesabı kapı kapı yiyecek. Ve içine alacak. O zaman bal şifa olur. Vallahi Kur'an da öyle diyor. Kur'an'ı açıp, ayet ayet okuyup, manasına ulaşmadan, ahkamını yaşamadan, Kur'an'ı özümlemeden, Kur'an'ı çözümlemeden, bir sene Kur'an okusanız hiçbir davanı çözülmüyor. Amenna ve sadda. Henüz Kur'an'ın içine giremez. Henüz Kur'an enstitüleri kuramadık. Kur'an'da karınca suresi var, karınca. Bal arısı suresi var. Suresi Nahl. Suresi Nemil. Kur'an'da demir suresi var. Suresi Hadid. Aman ya. Suresi Ankabur. Örümcek suresi var. Ne bir ihtimal. bunlar araştırmaya alınmayacak da, bunlar eksikliğe alınmayacak da, doktorlar, profesörler bunları araştırmaya